إسلاماً تاماً تغنينا بها عن كل زيغ والزلل. Allah'ım bize öyle bir İslamiyet lütfet ki sonra kaymadan, sürçmeden hep masum ve masum kalalım. Hiçbir şey bizi kaydırmasın. Hiçbir şey sürçtürmesin. Takılıp yollarda kalmayalım. Ona yürünen yol mutlaka sonuna kadar yürünmesi gerekli olan, yürünmesi kıymetli olan bir yoldur. Yarısına kadar yürürsünüz hakkını vererek. Fakat bir yerde sürçtüğünüz zaman her şeyi kaybetmiş olursunuz. Onun için Beyan Sultanı El-Kalbu beyne isfahiyin min esabir rahman yukallibu keyfe yaşa buyuruyor. Kalp Cenab-ı Hakk'ın elinde evrilip çevrilen bir unsur. Yani Latife-i Rabbaniye. Onun için Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Devamlı. Yolun her faslında, hayatın her mevsiminde Allah'ım kalbimizi sabit olması gerekli olan hususta sabit kıl demek. Hususi bela ve musibetlerin birer çağlayan haline geldi. İnsanların tahammül gücünü aştığı dönemlerde insanlar bir kısım sarsıntılar yaşayabilirler. Ama hep şimdiye kadar bu iş böyle cereyan ede gelmiş. Çok tekerrür eden bir kelime sizi rahatsız ettiğini bilerek bir kere daha tekrar edeceğim. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde hadiseler ayniyete yakın misliyet ölçüsünde hep aynen cereyan ede gelmiştir. Hiç değişmemiştir. Değişmemiştir. İnlemeyen peygamber yok. Ve aynı zamanda helak edilmedik zalim de yok. Ne var ki o peygamberin bir yönüyle demesi gerekli olan şey deme mevsimine ulaşması, deme kertesine ulaşması daha uygun. Ve zulmün de varıp gayretullah'a dokunması. İşte o öyle bir fasıl ki orada o hükmünü verdiği zaman acılar birdenbire lezzeti inkılap eder. Hazreti Gazzali'nin meseleye dünyaya dünya cihetiyle bakışı açısından mütealaları sabah dersin mevzu olmuştu. O derse iştirak edenler gördüler. O bir yönüyle daha ziyade dünyanın ed-dünya cifetün ve tavalibuha kilabun. Dünya bir pislik yığınıdır. Onun arkasından koşturanlar da kelplerden başka değildir. Sarayım, saltanatım, iktidarım, hakimiyetim diye o çöplüğe koşan insanlar dünyaya tapan insanlardır. Ama onun bir güzel yanı da var dünyanın. Onu da bir başkasının söylediğini görmedim. Fakat farklı mülahazalarla mutlaka temas edilmiştir. Çünkü o Selefi Salih'in Cadde-i Kübrası'nda her meseleyi yeniden bize terü taze gösteren bir müceddittir. Ahiretin mezrası olması. İnsan burada amel ve emek tohumları saçar. Orada da onun ürünlerini biçer. Burada amel ve emek tohumları saçar. Öbür tarafta da ürünlerini biçer. Emeğin burada, amelin aynı zamanda bir meşakkati vardır. Nereden nereye kadar? İşte hacca gitmeden günde 5 vakit namaz kılmaya kadar ondan alın teriyle kazandığım malın bir kısmını Allah yolunda harcamaya kadar, sarf etmeye kadar, ondan çok zor şartlar altında abdest almayı İsvahul vudu fil mekari sözüyle ifade buyuruluyor. Abdestin, abdest almanın nahoş geldiği, suyun olmadığı veya olduğu zaman sopsoğuk olduğu kış mevsimi gibi ama her şeye rağmen tas tamam olması, abdestin falan deyip tas tamam alma. Bütün bunlar birer meşakkattır, ameldir ve emektir aynı zamanda. Fakat öbür tarafta semere verecek şeylerdir. Evet. Bunun gibi diğer bütün hususları da kıyas edebilirsiniz. Burası bir mezra, öbür tarafta burada ektiğiniz şeyleri biçme mevsimi. Bazen dünyada da onun semeresini biçebilirsiniz. Birileri bir şey yapar, başlatır, tohum saçar. Arkadan gelen birileri ona su verir. Birileri hava ile temasını temin eder onun. Birileri de gelir, tırpanla yamacına geçer, biçer ve alır onları götürür, ambarlarda stop yapar. Bazen dünyada da bazı birileri yapar, başka birileri bir ürün halinde onu derer ve toplar. Fakat asıl mesele ürünün derilmesi, toplanması öbür alemdir. Ed-dünya mezraatul ahiru. Burası ahiretin bir mezrasıdır, diyor. Bir diğer yönüyle dünyada ne kadar güzellikler varsa da sizin gözünüzde aşırı derecede güzel görünen şeyler varsa şayet Cenab-ı Hakk'a ait güzelliklerin aksettiği birer ayna olması itibariyledir. Bu yönüyle de dünya güzeldir. Bazen insan burada yaptığı şeylerin karşılığını, emeğin, amelin karşılığını göremeyebilir. Bir söz var, sen tohum at, git, kim hasat ederse essin. Senin defteri hasenatına kaydedilir onlar. Sen ne onun filizini görürsün, ne başağını görürsün, ne harmanına şahit olursun, ne de ambarlarda stok edilmesine muttali olursun. Ama öbür tarafa gittiğinde sana derler ki, bu tohumları sen saçmıştın, biçen kadar senin de defteri hasenatına, ambara koyan kadar senin de defteri hasenatına, emeğin kadar senin de defteri hasenatına, tamamiyetiyle senin de defteri hasenatına konur. Bu açıdan burada görülen acılara sonucu itibariyle baktığınız zaman hepsi bir yönüyle çok tatlı birer menkıbe haline gelecek şekle dönüşür. Ve yine Hazret'in ifadesine meseleyi irca ederek ifade edecek olursak, bu acılar orada, bu zehir zemberek şeyler orada, insanların değişik koltuklarda, bunun gibi değil yani, güzel koltuklarda, yerinde böyle oynayan, kıpırdayan, şöyle olsun, böyle olsun, aklından geçtiğinde şöyle olan, böyle olan koltuklarda karşılıklı bütün arzu ettiğiniz dostlarınızla, evvelki günkü dostum, dünkü dostum, bugünkü dostum, onlarla karşılaşmak istiyoruz. Karşılarında hemen anında bulursunuz. Ve sonra o dünyada geçen o acı şeylerin orada, o zehir zembere şeylerin ballar, kaymaklar haline döndüğünü, tatlı birer menkıbe haline dönüştüğünü görürsünüz. Birbirinize nakledersiniz onları. Adeta burada olup biten o şeylerin hepsi unutulmuş gitmiş olur. Biri ya böyle bir şey var mıydı, var, yok muydu filan. Yahu boş ver. Hani Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurdu. Kem lebistum fil ardi adedesinin. Lebisna yevmen ev ba'de yevm feselil addin. Ya bir gün mü kaldık, bir günden daha mı az kaldık? Vallahi çok bilecek gibi değiliz ama bir bilene sorsanız daha iyi olur bu meseleyi. Ebediyete nispeten dünyada binlerce sene olsa, Hazreti Nuh kadar yaşasanız, Hazreti Adem kadar yaşasanız, öbür alemin ebediyetine nispeten burada zerre gibi bir şey olur. Deryada damla gibi bir şey olur. Gülersiniz ona, Allah Allah, neyin arkasından koşmuşuz. Başa gelen şeylere böyle bu mülahaza ile bakmalı. Vaka insanız nihayet, canımızı yakan şeyler vardır bir insan olarak. Ama onun neticesini, encamını, verdiği semereyi nazarı itibara alarak onu tatlılaştırma yolu da vardır. Enbiya izama bakın, bir yerde mutlak manada deniyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُنْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Sizden evvelkilerin başlarına gelen o belalar ve musibetler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların başlarına öyle sağanak sağanak belalar yağdı. Öyle belalara maruz kaldılar ki peygamber, peygamber diyor. Encamı bilen insan demek. Belanın sonucunun ne olduğunu bilen insan. Demek ki mesele öyle tahammül fersa bir hal aldı, bir keyfiyet aldı ki peygamber, Resul ve arkasındakiler, meta nesrullah, Allah'ım nusretin ne zaman dediler. Umumi manada. Bu umum peygamberlerin sergüzeştisi içinde görülen bir şeydir. Hazreti Adem'le alakalı öyle bir şey bilmiyorum ama fakat başta evlatlarından çekmek üzere efendim Faust Mefisto hikayesi ta o zaman başlamıştır. Evet. Hazreti Nuh ne diyor? Rabbi inni mağlubun fantasir. Bütün kullandığı argümanları kullanıyor. Nuh Sure-i Cellesi'nde açık dedim, kapalı dedim, topladım dedim, teker teker dedim. Kapı kapı dolaştım dedim, tokmaklarına dokundum dedim. Topluluklarına karşılaştım, söyledim. Ve evlerine gittim dedim. Ve her defasında değişik şeylere maruz kaldım. Şimdi bir peygamber, o Rabbi inni mağlubun fantasir diyor. Allah'ım artık yenik düştüm. Sen nusretini bir yönüyle, öyle bir ortaya koy ki, o nusret bir yönüyle benim tabiatımla tam uyuşma içinde olsun. Çünkü mütevaat var orada. Öyle bir nusret olsun ki tam ben ona nusret diyeyim. İşte buna nusret denir, yardım denir. Mesele o kerteye gelince فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مِنْ هَمِرٍ deniyor. Sonra yerlerin ve göklerin kapılarını bela ve musibet adına açtık. Gökten yağmurlar indirdik, yerden sular fışkırttık. Her taraf sulara gark oldu. İnanmayan insanlar boğuldu gitti. O da sefinesine bindi, sahili selamete doğru yürüdü. Bismillahi mecreha. İmaleye bakacak olursanız ve mürseha. Gayet yumuşakça yürüyeceği yere yürüdü. Hiç incinmeden, hiç sıkılmadan. O korkunç dalgalar sanki hiç yokmuş gibi. Cenab-ı Hak sahili selamete, cuvdide o dalgalar envacı karardadı oldu. O da gitti orada otağını kurdu. Bir başka ürlezim peygamber Hazreti İbrahim, Cebrail aleyhisselam, o Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiyor. Cenab-ı Hakk'ın selamı var, ateşe atacaklar seni. Ben ne yapayım? O benim halimden haberdarsa Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter diyor. Cenab-ı Hak da kulna ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim diyor. Yıllar sonra, mevsimler sonra, fasıllar sonra Seyyidina Hazreti Ebu Bekir kulli nari ubridi fi hakkike ma kulta kulna ya naru ubridi fi hakkil halil. Ey Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ateşine dediğin gibi beni de yakacak ateşe ubridi fi hakkil halil dediğin gibi Ebu Bekir'i yakacak ateşe de ubridi fi hakki Ebi Bekir'in diyecektir. Ateş berdü selam oldu. İşte bu da yine meta nesrullah demek gibi yani. Rabbi inni mağlubun fantasir demek gibi bir şey. Bir kerteye geliyor. O sahili selamete çıkıyor. Nemrut da müstahak olduğu bela. Çok küçük bir şeyle. Sinek diyorlar. Sinek de olabilir. Bir başka çağın Nemrut'unda olduğu gibi bir virüs de olabilir. Efendim bir AIDS virüsü de olabilir. Musallat olur. Yere serileceğini aklının köşesinden bile geçirmeyen o Nemrut bir de bakarsınız birdenbire yere serilivermiş. Tarihi tekerrürler devri daim içinde değişmiyor bu. Bir yere geliyor. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Esbah bil külliye sukut etmiş. Nuru tevhid içinde sırra hadiye zuhur ediyor. Çok farklı bir versiyonuyla Rabbi inni mağlubun fentasir diyor yine orada. Öyle ki o yanına aldığı bilmem işte şu kadar. İsrail oğulları onları kaçırmaya çalışıyor. Önlerine derya çıkıyor. Bir derya. Tarık bin Ziyad'ın Endülüs'e geçtiği zaman söyledi aynı şeyi hatırlayın. Önünüzde diyor derya gibi bir ordu var. Arkanızda da ordu gibi bir derya var. Ya geriye dönüp kaçacak, boğulacaksınız veya o deryaya çarpıp işte orada öleceksiniz. Âlâ-i illiğini kemalata yükseleceksiniz. İsrail oğulları tereddüt yaşarken inne ma'ye rabbi seyehdin diyor. Burada antiparantez hiçbir şey ifade edilebilir. Burada arz eder, unutmazsam arz ederim. İnne ma'ye rabbi, Rabbim bizimle, benimle beraberdir. Seyehdin, mutlaka bir yol gösterecektir. Nerede diyor? Karşıda derya, girince boğulacak. Arkada derya gibi bir ordu, geriye döndüğü zaman Firavun derdest edecek ve hepsinin hakkından gelecek. Öyle bir yerde tereddüt etmeden bir peygamber teslimi, tevekkülü, tefvizi, sikası içinde veya nefsi mutmeinne, nefsi zakiye, nefsi safiye, ruhi içinde inne ma'ye rabbi seyettin. Sini istikballe diyor. Şu anda öyle görünmüyor. Ama o bize çıkın gidin buradan dediğine göre herhalde şimdi olmasa bile sin yakın istikbale delalet ediyor. Uzak istikbal olsa sevfedir. Sümmeye hedin. Sonra daha sonra falan der. Ama çok yakın bir anda Rabbim bir yol gösterecektir diyor. O zaman Cenab-ı Hak yine esbab bil külliye sukut etmiş. Bak Hazreti Nuh'tan alın. Hazreti İbrahim'e meseleyi getirin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Berdü selamı vesile oluyor. Orada vur asanı deryaya. Derya iki şank oluyor. Fenfelaka. Sonra o dalgalar adeta dağlar cesametinde oluyor. Bunlar aradan geçiyor. Firavun boğuluyor. Hazreti Nuh'a eziyet edenler boğuluyor. Hazreti İbrahim'e eziyet eden insan o bir yönüyle bir virüsle yere seriliyor. Bütün firavunların yere serildiği, Nemrutların yere serildiği gibi. Evet, antiparantez bir şey arz edeceğim demiştim. Efendimiz'in Sevir Sultanlığında esvab bil külliye yine sukut ediyor. Nuru tevhid içinde sırrı ahadiye zuhur ediyor. Hazreti Ebu Bekir endişesini isar ederken eğilip baksalar mağara içinde bizi görecekler. Oraya kadar takip etmişler. O işin arkasını da çok bırakmazlar. Fakat Efendimiz'in oradaki sözü çok farklı, daha farklı bir şey diyor. Efendim, la tahsen, tasalanma dostum. İnne Allah'a ma'ana. Seyok. Gelecekte Allah bizimle beraber olacak, necat verecektir değil. İnne Allah'a ma'ana. La tahzen. Tasalanma. İnne Allah'a ma'ana. Fe enzelallah sekinet aleyh. Ve eyyedem bi cunudin lem terevha. Hiç görülmedik bir orduyla teyit buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kim? O ordu kim? İki tane güvercin, bir tane örümcek. Evet, burada bir espriyle meseleyi ifade edelim. Onlar bütün hışımla, bütün cesametleriyle gelmiş, oraya kadar dikilmişler. Allah bir örümcekle, iki tane güvercinle onları bertaraf ediyor, savuyor. Kendi kudreti namütenayisini gösteriyor. Orada bir kere daha siz şunu görüyorsunuz. Rabbi inni mağlubun fentasir görüyorsunuz. Değişen bir şey yok orada. Aynı şeyi Seyyidina Hazreti İsa'da da görürsünüz. Hazreti Musa'da gördüğünüz gibi insanların itaat tablosunda da görürsünüz aynı şeyleri. Bu açıdan da ne zaman olursa olsun esbab bil külliye sukut ettiğinde firavunlar gemi azıyı aldıklarında dünün firavunları bir yerdeki Şeddat'ı, Şabur'u, efendim Nemrud'u, Nümruz diyorlar. Nemrud'u, Amnofis'i veyahut da Efendimiz'e musallat olan Ebu Cehil'i, Utbe'si, Şeybe'si, İbni Ebi Muayid'i kimse o dönemin Nemrutları, daha sonraki dönemlerin Hitler'i olabilir bu, Saddam'ı olabilir, Kazzafisi olabilir, başka ülkelerde başka firavunlar olabilir. Ve bunlar birer güve gibi Müslümanlara musallat olurlar. Anneyi evladından ayırırlar. Evladı annesinden ayırırlar. Karıyı kocasından ayırırlar. Kocayı karısından ayırırlar. İnsanlara çeşitli mahrumiyetler yaşatırlar. Efendim, kazara bir sabahın taşı bir altın kaseye değse ne taşın kıymeti artar ne kıymetten düşer kase. Taş atmıştır firavunlar altın kaseye. Ne taşın kıymeti atmıştır ne de kıymetten düşmüştür kase. Kıyamete kadar hep o kaseye taş atacaklardır. Hiç olmayana, karıncaya basmayan insana terörist diyeceklerdir. Karalamaya çalışacaklardır. Kendileri ezdikleri gibi aynı zamanda dünyada da, dünya insanlığınca da onların ezilmesini arzu edeceklerdir. Etek etek paralar dökeceklerdir. Etek etek dolusu vaatlerde bulunacaklardır. Yol yapalım diyeceklerdir. Hava meydanları yapalım diyeceklerdir. Size limanlar yapalım diyeceklerdir. E bunları bize teslim edin falan diyeceklerdir. Değişmeden aynı karakter hep devam edecek. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde. Fakat bütün bunlara katlanan insanlar sebeplerin bil külliye sukut ettiği anda birdenbire bakacaksınız ki çok şiddetli bir fırtına karşısında o ölçüde mukavemeti olmayan ağaçlar gibi bir bir Nemrutlar, Şeddatlar, Saddamlar, Hitlerler devrilecekler ve siz de geçilmez gibi görülen geçitleri, deryaları geçeceksiniz. Ve aynı zamanda yakan ateşleri aşacaksınız Bu aynı zamanda etrafı su bastığı zaman Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafurur rahim. Bismillah diyecek, Allah'ın izni inayetiyle yürüyeceksiniz. İnsanlığın iftihar tablosu gibi sahili selamete çıkacaksınız. Yesrib'i medeniyet merkezi bir Medine haline getireceksiniz. Ve sizden çok kısa bir zaman sonra da Allah'ın izni inayetiyle namı nebevi dünyanın dört bir yanında şehbal açacak. Çünkü niyetiniz sizin oydu. O güzeller güzelini bütün insanlığa kendi güzelliğiyle göstermeydi. Derdiniz, davanız o idi. Dünyada bir dikili taşınız olmasın. Sarayı rüyanızda bile görmeyin. Filoyu rüyanızda bile görmeyin. Saltanatı rüyanızda bile görmeyin. Ama bir gün namı celili Muhammed'i en yüksek yerlerde, bir bayrağın dalgalandığı gibi dalgalansın. Bütün derdiniz, davanız buydu. Varsın arkadan birileri mırıldanıp dursunlar. Bunlar terörist desinler, bunlar eşkıya desinler. Güçlendikleri zaman başınıza dert açacaklar bunlar desinler. Bu mırıltıların, bu hırıltıların hepsi olduğu yerde kalacak. Allah sizin niyetlerinizi gerçekleştirecek. Namı Celili Muhammed'i güneşin doğup battığı her şeye ulaşacak, her yere ulaşacak. Ve sizin muradınız da aynı zamanda odur. Allah onu gerçekleştirmiş olacaktır. Allahum ihsanen etemme tunina biha en teveccühe ila ma sivak. İhsanı etemme, Cenab-ı Hak mazhar kılacak sizi. Başkalarının o mevzudaki teveccühünden, desteğinden de müstağni olacaksınız. Allah'ın izni, inayetiyle. Şimdiye kadar bu mesele böyle cereyan ede geldiği gibi, bundan sonra da böyle cereyan edecektir. Siz halinize şükredin ki, peygamberlerin yolunda yürüyorsunuz. Ama bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde sizler birer aptalsınız deyip gülenler var. Dünyayı bırakmış, çok ötelerde, ötelerin de ötesinde bazı şeylere dilbeste olmuş, onların arkasından koşuyorsunuz. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize güler var. Ne halimiz varsa hepsi sana ayan, dileğimiz, duamız, perişan dillerden sadece birer beyan. Ama o beyanları Allah Celle Celaluhu kabule karin eyleyecek, beklentilerin üstünde bir lütfiyle Cenab-ı Hak sizi şereflendirecek. Tarihi tekerrürler devri daimi dedik. Hadiseler ayniyet çizgisinde değil de misliyet çizgisinde cereyan eder. Çünkü zamanın, şartların, konjonktürün girdileri olur, katkıları olur orada. Dolayısıyla her zaman böyle hayat adına aynı dantela örülüyor gibi olur ama fakat bir de bakarsın onun içine zaman kendi rengini de sokuyor. Onun için Hazreti Nuh döneminde farklı olur. Hazreti İbrahim döneminde biraz farklı olur, farklılık olur. Fakat öyle bir farklılıktır ki yani ayniyet ölçüsünde bir misliyetle cereyan eder. Bakarsınız kafirlik yapanlar, münafıklık yapanlar aynı şeyleri yapıyorlar. Zulüm yapıyorlar, kaderde bulunuyorlar. İnsanları mahrum ediyorlar, aziz ediyorlar. İhraç ediyorlar, konumlarına dokunuyorlar. En yararlı insanlardan yararlanacağı zamanda onları bir yönüyle kaldırıp bir kenara atıyorlar. Hep aynı şey cereyan ediyor. Günümüzde de aynı şeyler cereyan ettiğinden dolayı meseleyi o tarihi tekerrürler devri daimine bağlayarak Kur'an'ın esas hadiselere, dünyaya, insanlara bakışı zaviyesinden arz etmeye çalıştım. Unutmayın, sizler Allah'ı bilen insanlar iseniz ki öylesiniz. Arifin gönlün huda gamgin eder, şad eylemez. Ben deyi makbulünü Mevlası azad eylemez. Arifin onu biliyorsanız, gönlünüzü huda sizin şad eylemez. Çektirir kısmen, yüzünüzü ona dönesiniz diye. Bendeyi makbulünü Mevlası azat eylemez. Bir kölesini efendisi şayet seviyorsa onu azat eylemez. Hep yanında tutar, yanında tutar, yanında tutar. Yusuf'u kuyuya atar, insanlığın iftihar tablosunu sevir sultanlığına sokar. Hazreti İbrahim'i ateşin içine atar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı sularla, dalgalarla karşı karşıya getirir. Hazreti Musa'yı bir deryayla karşı karşıya getirir. Adeti ilahidir. Hiç değişmeden devam eder, durur. Şimdi başınıza gelenlere, arkadaşlarınızın başına gelenlere aynı zaviyeden bakacaksınız. Ve bir gün bunu onlara yapan insanlar Haccac gibi delirerek ölecekler. Efendim Yezid gibi ahuvah ederek yok olup gidecekler. Ve sonra lanet ile yad edilecekler. Ve biri için söylenmiş bir sözdür. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Birilerinin mezar taşına yazılacak sözler bunlar. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur, demişler, diyecekler. Evet, hiç tereddüdünüz olmasın, o adet-i ilahi değişmemiştir, değişmeyecektir de. Zalim cezasını görecek, mazlum mükafatıyla serfiraz olacaktır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur, demişler ki tarihte arz edildiği gibi yüzlerce misaliyle. Hep bu mesele sahnelendirilmiş, gösterilmiş, birilerine inkisara vesile olmuş, başkalarına da ümide vesile olmuştur. Allah Allah, zulm ile abad olanın ahiri berbat olur denmiştir ki, tarih bunun yüzlerce misaliyle malemaldır. Dahası ineden ipliğe her şeyin hesabının sorulacağı bir gün var ki, o gün vay halini o zalimlerin.